จังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนขุนด่านปราการชนชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลกตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นเขื่อนที่มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนชมวิวสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้งและควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรไร่นาและพื้นที่ทำการเกษตรในหน้าฝนวัดคีรีวันตั้งอยู่ในตำบลหินตั้งจังหวัดนครนายกห่างจากตัวเมืองประมาณ9กิโลเมตรมีพระแก้วมรกตองค์จำลองประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนยอดเขาเป็นพระแก้วองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่นับถือของประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงศิลปะสถาปัตยกรรมแบบขอมทั้งปราสาทขอมองค์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโพพันปีพระพุทธรูปปางนาคปลกแกะจากไม้ต้นโพรวมทั้งปูนปั้นเหล่าเทพยดาต่างๆทั้งแบบจีนและแบบพราหมณ์สะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยตั้งอยู่ในตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นภาพสะพานไม้รูปตัว Sความยาว150เมตรที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาที่เขียวขจีประมาณ2ไร่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียวและทิวเขาน้อยใหญ่รูปทรงแปลกตาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งสถานที่เช็คอินใหม่ของนครนายกที่กำลังได้รับความนิยมมากของนักท่องเที่ยวในขณะนี้พอฟาร์มตั้งอยู่ในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นฟาร์มเมลอนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟาร์มและทำกิจกรรมต่างๆมีสารพัดเมนูที่นำเมลอนมาเป็นส่วนประกอบเช่นเมลอนภูเขาไฟเมนูไฮไลท์รสชาติหวานเย็นชื่นใจรวมถึงการซื้อเมลอนกลับไปทานที่บ้านมีทั้งเมลอนส้มเมลอนเขียวมีหลายเกรดในราคาไม่แพงทุ่งบัวแดงนครนายกทุ่งบัวแดงนครนายกตั้งอยู่อำเภอบ้านนานครนายกบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3051เป็นทุ่งบัวแดงขนาดประมาณ5ไร่ที่มีดอกบัวสีชมพูบานสะพรั่งสวยงามเต็มพื้นน้ำโดยเจ้าของพื้นที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยจัดทำเป็นระเบียงไม้ไผ่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกับดอกบัวแดงแบบเต็มที่รวมทั้งขายดอกบัวเป็นกำกำสำหรับคนที่สนใจซื้อหากลับบ้านอีกด้วยโดยดอกบัวจะเริ่มบานในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่เริ่มมีน้ำเต็มบึงอุทยานพระพิฆเนศเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่ภายในอุทยานพระพิฆเนศมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่2ปางตั้งอยู่ใกล้กันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่เกิดขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาจากประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายกนอกจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่วัดมณีวงศ์เป็นวัดที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูวัดพระพุทธรูปสีเหลืองทองปางป่าเลยไลวิหารเซียนที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านบนพระอุโบสถสวนปฏิบัติธรรมที่สร้างด้วยศิลปะที่อ่อนช้อยงดงามและแปลกตาจากที่เคยเห็นเดินชมได้แบบตื่นตาตื่นใจ และถือโอกาสได้ทำบุญอีกด้วยอุทยานแห่งชาติวังตะไคร้อุทยานวังตะไคร้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นสถานที่พักผ่อนภายในตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และไม้ประดับต่างๆภายในเนื้อที่ 1,400 ไร่มีทานน้ำที่ไหลมาจากซอกซอนผ่านโขดหินน้อยใหญ่เหมาะในการเล่นน้ำวังตะไคร้นี้เป็นด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาจึงทำให้มีฝนตกชุกลำธารน้ำจะมีน้ำเต็มไหลเชี่ยวจัดจึงเป็นที่เล่นกีฬาล่องแก่งด้วยแพยางหรือชูชีพกันอย่างสนุกสนาน